Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Sağdaş'la giriş yaptık bu sabah. Hem güzel böyle neşeli bir şarkı ama arkasında aslında çok da kederli bir hikaye barındırıyor. Aslında umut dolu bir hikaye. İçinde keder barındırsa da öyle söyleyelim. Biliyorsunuz biz Sağdaş'ı daha önce Dikilen Kaya'da çalmıştık. Reunion'dan bunlar. Yani Madagaskar, yani Afrika'nın bir ucundan. Hem Mauritius'a yakın bir ada burası, Madagaskar'ın açıklarında. Oradan ta Kongo'ya uzanıyor bu şarkı ve Kongo'da gerçekleşen, yapılan aslında 2017'de yapılan bir belgesel var. Kongolu bir film yapımcısının. Ama ilk önce biz bir şarkının kısaca şeylerini özetleyelim, sözlerini özetleyelim. Reunion'da hala Swahili ile karışık, yani Afrika dillerinden, yerel lisanlarından kullanılıyor. Fransızca ile karışık konuşuluyor. Aynı zamanda Fransızca da var çünkü eski bir Fransız kolonisi zaten. Burada işte Mama Kolonel diye bir bölgeye, Kongo'da çalışan bir kadından bahsediliyor aslında. Kadın özellikle tecavüz şeylerinin, kurbanlarının ve çocukların koruması için büyük bir çaba sarf ediyor. Buradaki kolluk kuvvetlerinin başında bu kadın bölgedeki. Bahsettiğimiz bölgede işte Bukavu'dan Kisangani'ye kadar olan bir alanı aslında ele alıyor ve orada gerçekten adım adım gidiyor. Bütün kadınları, şiddet görmüş, tecavüze uğramış kadınları buluyor. Bunlara yardım etmeye çalışıyor. Aynı zamanda bölgede bir de bu büyücülük meselesi var. Büyücülerin kendilerine köle ettikleri sokak çocuklarını kurtarmaya çalışıyor. Onları koruma altına almaya çalışıyor. Halkın sen büyücüsün diye suçladığı çocukları korumaya almaya çalışıyor. Ve bunun içinde çok ciddi bir sosyal sorumluluk aslında çabası yürütüyor. Projesi denmez buna ama kişisel bir çaba bu. Kendi pozisyonunu kullanarak, kendi pozisyonunun yerine getirmesi gereken yükümlülükleri çok çok çok aşarak bu kadınlar için çok ciddi bir mücadele veriyor. Bu çocuklar için de aynı şekilde. Geri geliyor, onları kendi cebinden doyuruyor, onları güvenilir yerlere yerleştirmeye çalışıyor. Peki bu bölgede neden bu kadar çok tecavüz kurbanı var? Çünkü 2000'lerde 6 günlük bir savaş oluyor Ruanda ve Uganda kuvvetleri arasında ve bu sırada burası yıkılıyor. Binlerce kişi öldürülüyor. Çok kanlı bir 6 gün o. Gerçekten yani çok küçük bir alanda, Kisangani'de mesela binlerce kişi öldürülüyor ve kadınlar ayrılıyor ve kadınlara sistematik bir şekilde tecavüz ediliyor. Bu senelerce konuşulmayan bir konu haline geliyor. Yani tabulaşıyor bir şekilde. Tecavüz zaten hakkında konuşulması zor bir şey. Bugün de biz birçok şeyde bunu görüyoruz. Yeni yeni mesela bu Me Too hareketiyle beraber kadınlar ancak yeni yeni bu konuyu konuşabilecek hale geliyorlar. Evet, ben küçükken işte aile fertlerinden birisi tarafından tacize uğradım ama hiç konuşamadım. Ya da İşte bir savaş mağduruyum, aynı zamanda tecavüze uğradım ama bundan hiç bahsetmedim. Hatta kendime bile bunu söylemedim. Ama tabii buradaki savaşların hepsinin altında aslında sömürgeciliğin izleri, yaraları, işte hem politik anlamda orada oluşturulan, oraya uygulanan oluşumlar, bunların hepsi yatıyor. Tabii bu savaşlar durduk yere çıkmıyor. Ve o sömürgecilik esnasında oraya yapılan ayrımcılıklar da oradaki ülkelerin şu anda yerli halkların kendilerini birbirlerini düşman olarak görmelerine dahi sebep olabiliyor. Yani Afrika bu konuda aslında çalışılması çok zengin bir yer. Çünkü Her ne kadar biz Kuzey Amerika'da Diklan Kayanı'nda bunu mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyorsak, Afrika'da da bu gerçekten o ülkenin bugünkü dinamiklerinin altında yatan ana nedenlerden birisi bana Evet. kalırsa. Böl ve yönet bilmeyen yoktur herhalde. Böl ve yönet politikasının son derece başarılı, her zaman Aynen. geçerli oluyor. Bu Bu arada albay ana mı diyeceğiz? Albay Ana Çok ilginç aslında yani. Evet. evet, bunun hakkını Honorine Muniole kadının adı. Bunu Mama Kolonel diye eğer ararlarsa ilgilenen dinleyicilerimiz çok kolay bir şekilde ulaşabilirler onunla ilgili bilgiye. Aynı zamanda orada zaten 6 günlük savaşla ilgili bilgi de var yeteri kadar internette. O yüzden ben daha fazla bunun üzerine vakit harcamayacağım. Diudo Hamadi de 1984 doğumlu genç bir belgesel yapımcı. 2017'de Mama Kolonel'in belgeselini yapıyor. Ve Saudaj'ın da 2022'de bu parçayı yapmasının sebebi aslında bunun unutulmaması. Yani bunun gündemde kalması sürekli olarak. Dude'nin çok güzel başka belgesel filmleri var. Kinshasa Makambo. Bunlar böyle Cannes Film Festivali'nde bile özel gösterimde yer almış ve Afrikalı film yapımcıları için aslında çok büyük bir başarı. Çünkü Afrika'da müthiş bir film endüstrisi var. Nijerya'da özellikle baştan sona muhteşem bir film endüstrisi var. Fakat bu bilinmiyor. Afrika'ya sınırlı kalıyor. Bu da aslında ırkçılığın sanata hangi yönleriyle sirayet ettiğini gösteriyor. Bunu Bir biraz başka örnek, evet. Yani Savdaj da Sıla Özdemir demek gibi bir şey, çok sık kullanılan bir kavram değil mi? Portekizce'de özellikle de. Portekizce'de evet aynı zamanda şeyde kendi parçalarında çok ciddi Fransız etkilerini de görüyorsunuz. Durumlar böyle. Şimdi programı yarılamaya yakınken çok fazla haber var elimizde. Biz bunlara ara ara geri döneceğiz. Hatta sanatta, bilimde ayrımcılık, ırkçılık nasıl oluyor onları da yer yer aslında ben biraz Diklan Kaya'da anlatmak istiyorum. Bununla ilgili Renzo Martens var mesela. Kendisi Hollandalı bir sanatçı. Fakat bunu çok fazla göz önüne serenlerden bir tanesi. Hatta Afrika'da, Kongo'da plantasyonlara gitti. Eski terk edilmiş plantasyonlara. Bunlardan bir tanesini işgal etti. Ve o işgal nezdinde de orada bir tane müze kurdu. Sadece oradaki yerel sanatçılarla birlikte çalıştı. Ve onları işte Tate'e kadar taşıdı. Yani Avrupa'ya kadar onların sanat eserlerini taşımayı başardı. Fakat bu çok geniş ve detaylı bir konu. Bunu vaktimiz oldukça ilerleyen Diklan Kaya bölümlerine şimdilik bırakalım ve haberlere geçelim. Çok önemli bir tutuklama oldu. Beklenen bir tutuklamaydı ama biraz da olmasın diye ümit ediliyordu aslında. Hatırlayacaksınız Diklan Kaya esnasında çok fazla şey oldu. Burada bir özel şirket aslında halka karşıydı fakat özel şirket arkasına devleti de almıştı ve devletin kolluk kuvvetlerini de almıştı. Halk da buna karşı direniyordu. Çünkü aslında kolluk kuvvetlerinin sivil halkı koruması gerekirken özel bir şirketi korur duruma gelmişlerdi. İşte bölgedeki eyalet şerifi, onun servisi altındaki polisler vesaire. Şimdi orada bazı tutuklamalar gerçekleşti. Neden? Çünkü özel şirketin çalışanı olan özel bir güvenlik şirketi vardı. Ve bunlar protestocuları da ya da işte iklim aktivistlerini provoke edip duruyorlardı. İklim aktivistleri arasından birkaç tane biraz daha radikal tarafta olan ya da gözü kara diyelim aktivistler de çitleri geçip karşı tarafta bulunan işte bu petrol boru hattı yani şirketin malzemelerine zarar verdiler. Ne yaptılar? İşte ellerindeki ateş tabancasıyla o koca borularda delikler açtılar ki borular kullanılamaz hale gelsin diye. Aslında bu verilen maddi bir zarar. Yani burada herhangi bir insan hayatı hedef alınmıyor. Sadece eşyalara yapılan bir zarar verme eylemi söz konusu. Fakat mahkemeler o dönemde zaten bütün bu şeyler yapılırken, duruşmalar yapılırken Trump yönetimiydi. Ama Trump ile Biden arasında fazla bir fark olmadığını bu anlamda görmüş olduk. En yüksek suçtan yargıladılar. O da neydi? Domestic terrorism. Yani terörizm suçundan yargıladılar. Siz dediler. Tabii ekoterörizm diye geçiyor egemenlerin Ekoterörizm. dilinde. Ekoterörizm olarak da adlandırıldı fakat yasal ismi yani Tabii. mahkeme Evet. nezdindeki yasal ismi domestic terrorist. Yani sen bizim vatandaşımızsın ama terörizm şeyse eylemi gerçekleştiriyorsun. Evet. Bir de şeyi Evet. de Kutsal eklemek lazım. mülkiyete Evet. zarar veriyorsun. Yani mala cana değil mala zarar vermek dedin Bigem çok haklı olarak ama ben de sana çok eski bir atasözünü hatırlatayım. Mal canın Mal canı yongası. yongası. Bu şeyde Halbuki zaten cana gelsin şey cana gelmesin mala gelsin de denir. de denir değil mi? Yani Türkiye'de hep bizim böyle değil mi? Aynı böyle benzer cümleler var tam tersi anlamlara gelen. valla yani biz burada aslında sazları elimize alıp aşıklar gibi şey atışma yapabiliriz bu Evet. şeylerle, deyimlerle ya Atışma o yapalım değil mi? diye aynı. Şimdi şöyle aslında bu domestic terrorism dedikleri yani yerli terörizm nereden bu yasa nereden çıktı? 1995 Oklahoma City bombalanmasından çıktı ve bunun üzerine Kongre bir karar aldı. Ondan sonra fakat bu kararın içeriği ya bunlar neye karşı kullanılacaktı? İşte sen eğer Al-Kaide'ye ya da ne bileyim ben tanımlanmış belirli terörist örgütlerin mensubuysan, ondan sonra devleti ve sivilleri hedef alan eylemlerde bulunuyorsan sen domestik teröristsin dediler adamlar. Fakat burada öyle bir şey yok. Yani burada herkesin gözü önünde, hani önceden planlanmış bir şey değil, herkesin gözü önünde spontan bir şekilde elinde ateş tabancasıyla çıkıyor, karşıdaki mala zarar veriyor. Ama yani bu herhangi bir yere bir gizli bir bomba saklamıyor. O bomba hiç kimsenin haberi olmadan sivil halka ya da devletin sahibi olduğu ya da mensubu olduğu kişilere yönelik bir eylem değil. Herkesin gözü önünde yapılan bir mala zarar verme ve bu terörizm eylemi olarak şey yapabiliyor, yargılanabiliyor ve ceza alabiliyor en korkuncu. Bu da tabii iklim aktivistlerine karşı verilen aslında bir gözdağı. Bakın ayağınızı denk alın, biz sizi sadece gösteri yapıyorsanız tutuklayabiliriz de, hani Jane Fonda ve türevlerine yaptıkları gibi. Ya da basit bir zarar verme kapsamında biz sizi domestik yerli terörist olarak da yargılayabiliriz. Montoya ve Reznicek durumunda olduğu gibi. Şimdi Montoya'ya ya dediler 3 yıl hapis yatacaksın ya da 3 milyon dolar tazminat ödeyeceksin. Yani pardon şurada araya gireyim ya Oklahoma City bombing denen olayı hatırlattın. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinin en büyük terör olaylarından bir tanesinden Aynen. bahsediyoruz. Timothy McVeigh ve Terry Nichols'dı galiba adları. Aynen. 160 170'e yakın insan öldürmüşlerdi Evet, bir evet, seferde yani sabah. evet. Şimdi bununla bir petrol boru hattına verilen zararı aynı şekilde aynı 30, kategoride de nitelendiriyorlar evet. öyle mi? İnanılır gibi Yani değil. 27 yaşında dupduru bir kızcağız karşı tarafa geçiyor. Birkaç darbe vuruyor işte şeylerden bir tanesine. Belki onu çalışmaz hale getirecek kadar hatta olabilir. Olsun ama yani dediğiniz gibi Oklahoma City bombingle 27 yaşında bir kızın çitin karşısına geçip onlara sürekli ya onların yapmayın dediği şeyi gözlerine baka baka yapan bir şirketin aletine karşı bir eylemde bulunuyor. Yani kullandığı bir makineye karşı bir eylemde bulunuyor ve bu domestic terrorism yani yerel terörist şeysiyle suçlaması. Yani bu aslında Danziger'inde bizim meşhur avukatımızın da başına gelen Chevron, şeylerden. evet aynı. Evet, Chevron, farklı bir şey Ekvador'daki. değil. Aynen. Ve yani bu tabii ki kimi ne kadar buradan şey yapacak, geri tutacak. Yani iklim aktivistlerini artık biliyorsunuz iklim aktivistleri sadece siviller arasında gerçekleşen gruplardan oluşmuyor. Bilim insanları arasında da iklim aktivizmi, çünkü yeter artık diyor bilim insanları. Biz size senelerdir bunu anlatıyoruz. Sayıları gösteriyoruz. Bir fiil yaşıyorsunuz. Hala işte fosil yakıtları çıkarmak için müthiş bir çaba gösteriyorsunuz. Parlamentoda sürekli olarak pazarlıklara gidiyorsunuz vesaire. Şimdi pazarlık derken bir başka şey daha var, bir başka haber daha var. Bu da çok önemli bir haber. Biliyorsunuz Amerika'da bir süredir bir iklim paketi çıkartılmak için mücadele veriliyor. Bunu işte progresifler aslında bu işin başında. Biden hükümeti de bence biraz işin popülist tarafında maalesef. Birçok ödün veriyor bu paket. Yani bu paket çıkarsın diye çok büyük ödünler veriyor ve geri dönüşü olmayacak ödünler ve başka Montoya'ların, Reznicek'lerin belki ortaya çıkmasına, gene mahkum olmasına zemin hazırlayacak ödünler veriyorlar. Ne oluyor? Şimdi biliyorsunuz biz burada daha önce bu Poverty Reduction Act diye bir tane bunların öngördükleri bir kararname var. İşte burada Inflation Reduction Act olarak da geçiyor. Yani enflasyon. Evet, enflasyonu azaltma kanunu diye kanunu çevirebiliriz. Evet. Aynen ve aynı zamanda fakirliği azaltma kanunu olarak da bazen adlandırılıyor. Şimdi bu Inflation Reduction Act aslında bir torba yasa. Bu torba yasanın içerisinde bir ton şey var. İşte 313 milyar dolar işte bu şeye corporate şeyleri, vergileri %15 azaltacak şekilde ona ayrılmış. Ondan sonra işte 14 milyar dolar var. Böyle şeylere taşınan bazı faizler, işte onların düzenlenmesi. İşte bu biliyorsunuz işte bazı öğrenci şeylerine, kredilerine aflar getirildi. Ondan sonra ya da silindi onların eski borçları, belirli bir süre aşımı üzerinden hala devam eden eğitim borçları insanların silindi. Bunların hepsi aslında bu torba yasanın böyle şeyleri, minik minik dalgaları. Ondan sonra işte sağlık biraz daha karşılanabilir hale gelmeli. Onun için bir bilmem ne kadar milyar lira harcanıyor, şey yapıyor, ayrılıyor vesaire. Bu torba yasanın içerisinde aynı zamanda bir de enerji kalemi var. O enerji kaleminin içinde Senatör Manchin, kendisi bir takdir edersiniz ki şey, Republican, Cumhuriyetçi. Ondan hayır, Manchin değil, Demokrat. Ay pardon, Manchin Demokrat, Manchin çok özür dilerim. Şu şeyle beraber, Chuck Schumer'le beraber, evet. Manchin el sıkışıyorlar. Ve ortaya bir tane taslak metin çıkartıyorlar. Ben böyle biraz otomatiğe bağlıyorum anlatırken, o yüzden kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Beni düzelttiğiniz için Ömer Bey. Demokrat şimdi, Parti'nin içindeki en büyük hainlerden biri diye nitelendi. En büyük cumhuriyetçi Demokrat Parti büyük içindeki. En büyük cumhuriyetçi, aynen. Aslında onu öyle söyleyecektim. Onu söyleyecektim, evet. Aynen. Çünkü adam gerçekten kafa tam cumhuriyetçi gibi çalıştığı için. Şimdi bu bir yan şey yapıyor, yasa tasarlıyor. Hatta buna da API şeysi taslağı deniyor. API de American Petroleum Institute, yani Amerikan Petrol Enstitüsü ve Amerika'daki en büyük lobilerden bir tanesi. Şimdi burada bu yasa, bu şey yan taslak aslında bazı petrol boru hatlarını hali hazırda inşaatı devam eden ya da davalar yüzünden duraklayan ama devam etmesi öngörülen petrol boru hatlarına serbest geçiş sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de Mountain Valley Pipeline. Şimdi bugün vaktimiz kalmadı ama biz Mountain Valley Pipeline, yani Dağ Vadisi boru hattını önümüzdeki bölümde uzun uzun konuşalım. Çünkü sanırım bu yasa bu haliyle, yani bu yan taslakla birlikte geçerse eğer ki bütün yerli şeyler, topluluklar Kuzey Amerika'da organize bir şekilde ayakta ve bu protestoları da, daha doğrusu sosyal medyada şu anda devam eden protestoların liderliğini de bizim Indian Collective diye daha önce bahsettiğimiz Nick Tilson'ın kurduğu bir native, yerel kolektif var. Bunlar her şey, evet, yani bu çok çok önemli bir şey. Yakın gelecekte etraflıca ele almalıyız tabii, haklısın. Aynen. Hatta bu şeye, yan el sıkışmaya nasıl geçildi? Neden bu bu şekilde oldu, nelerden bunun altında ödün veriliyor vesaire. Fakat bugün şundan bahsetmek istiyorum ben. Burada Guardian'ın da çok güzel bir makalesi var. Hatta program bittikten sonra ben bunu Twitter'dan paylaşayım. Bir ön okuma olsun dinleyicilerimiz için de önümüzdeki bölüm öncesinde. Burada söylenen şey şu. Yani şu anda Amerika sağdan soldan iki tane büyük tufanla, bir tanesi siz bahsettik, hatta program öncesinde de konuştuk. Programın öncesinde de siz haber olarak yayınlamışsınız. Tufanla vuruluyor. Ondan sonra bir tanesi hali hazırda bekliyor, yol alıyor ve bu tufanların bu kadar şiddetli bir şekilde, bu kasırgaların bu kadar şiddetli bir şekilde oraya geliyor olmasının altyapısı deniz suyu sıcaklığındaki artış. Evet. Şimdi deniz suyu sıcaklığı arttığı zaman bu kasırgalar çok fazla nemden besleniyorlar. Beslendikleri nemi de karaya vardıkları zaman şiddetli bir şekilde yere bırakıyorlar. Şimdi önümüzdeki kışın çok şiddetli ve çetin geçeceği birçok anlamda. Hani hem bu Manchin davası, hem Amerika'da geçmesi planlanan bu enflasyon azaltma şeyde, yasası. Azaltma yasası, hem de gerçek anlamda iklim olayları açısından. Örneğin bence Türkiye'de bizim eğer bu polar vortex daha aşağılara inmeye devam ederse, gevşemeye devam ederse, ki bu beklenen bir şey bu kış için, gerçekten çok soğuk bir kış geçireceğiz. Ama aynı zamanda deniz suyu sıcaklıklarındaki anomaliler yüzünden de kasırgalara maruz kalan, fırtınalara maruz kalan yerler daha şiddetli hava olaylarıyla karşılaşacaklar. Bunlar sellere, baskınlara vesaireye neden olacak. Biz artık iklim krizinin gerçekten içindeyiz. Yani fırtınanın gözündeyiz şu anda. Girmiyoruz, girmek üzere değiliz. Tam ortasındayız, yaşıyoruz bunu birebir. Dolayısıyla artık daha fazla bu yan taraflarda o boru hattı, şu petrol firmasına verilecek hiçbir ödünümüz kalmamış bir durumda. Böyle bir şey, böyle bir yan anlaşma nasıl olabilir? Tabii bütün bunların altında cumhuriyetçilerin geçmesi planlanan iklim paketinde, Amerika'da geçmesi planlanan iklim paketinde desteklerini almak için böyle bir ödün verildiğinden bahsediliyor. Ama dediğim gibi vaktimiz bitti. Bunu bir sonraki bölümde detaylı olarak konuşalım ve hatta buraya Mountain Valley Pipeline'dan hangi halklar etkilenecek, zarar görecek ve onlar neler söylüyorlar, onları da detaylı olarak anlatırız. Çok iyi olur. Çok teşekkürler Rikem. Rica ederim. Biraz can alıcı bir konudayız. Evet, aynen konumdayız ve çok kritik de bir zamandayız. Yani hızlı hareket etmemiz gerekiyor ama bu kafadaki politikacılarla biz nereye nasıl gideceğiz vallahi inanın ben de bilmiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yayınlar, kendinize iyi bakın.